sandaling kapiling ka. Buong mundo'y biglang nag-iiba. Bawat gusot sa ating mga buhay biglang napapawi. Pag-asa'y nababawi. Bakit ba hindi ko magawang pigilin ang aking nararamdaman? Parang ligaya'y di makakamit kapag hindi ikaw ang aking makakapit. Sana ay malaman mo, ikaw ang siya, pangarap ko. Kahit ang ating mga puso'y mayroon ng iba, sana'y malaman mo ang minamahal. Ay, parang ang puso ko'y pinupungit kapag hindi ikaw ang aking na ay malaman mo, ikaw ang siya, pangarap ko. Kahit ang ating mga puso'y mayroon ng iba, sana'y malaman mo ang minamahal ay ikaw. Because